والصلاه والسلام على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه تبليغه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الذين يؤمنون من زيارة بيتوك يجيب تجدين يوبي كل تريد تخمع في بيتك نابو فإن لم يدخل في أربع كنت تكبرنا inna yu tax lool ñu xam ne lañu wax ne mooy borom sambal du ko ndokkeel du ko njaaraama bu baax nañu def tum ci ëppeem ak àppatam ak dëggum ak bëggam lu baax tax na yàggal lu bare ba koy ndëyu su ziyaare ko ndokkel su ko doolee poñ ni ñu ci defati toog muy gaañ bokk neen boxe alhamdulilah sant yàlla damay wax ne mag ñi yàlla gërëm seen liggéey rek ànd tax ndax yombu mag mu ànd ak jàpp sax waaye mag mu yàlla gërëm seen liggéey rek ànd ak jàpp kon ñu koy bokkee baax yaakaar naa ne am ngeen temps ndax ñaare way jur yi ñoo gën di soo lan gobot yi ci yoon bi kon nag ko xam ne sul jur na dag ko fekk ci yoon wala bokkal yow yoon bi loolu temps bi xewal yokku kon dañ dokk lay jaar baax ci lay ñaanal nga dol bi nag ba léegi ordol di nuyu kilifa yi toog yëpp nag ay nag man yëpp ma tuddee seen jox ñi mboolem bu teew am naa kàddu gi moom sant ngiram ak lay bor ndax li ko sax liman waxee noor lañ koy wax wala ñu koy ñëw di ko ziyaar jërëjëf ñu sax toog nag ndax man jëfam ak waxam laa njëkk a xam ci moom jëfam ak waxam ak sinit man ay yoone yoon yoon ñorteb te kooku gisuma jër moom wala xamu moom waaye alhamdulilah ñu koy doolee soñ baax jërëfam taxawaay baax mu sa ah di diyaare nga xam ne tey mooy sin ba kër te na am mooy xale ba taxu baax wala yàlla ko wàcce ah ñaan la bu baax nag yàlla dëggal sa xoyam te parte borom xam-xam la borom fit jàmbaar boo xam ne lég yi fam tàmbalee ba fi mu yem du ca laajci dara gaayu ak laajci ci kon li mu yaru ñun xam nañ ne ak tam kon dañuy wax rek mooy ñu àndal moom rek ci la ñu ñu sax dañu jaay defal Cheikh Moussa Cissé ñu jaay defal Cheikh Moussa Cissé ñu wax ko mu mën a dox ndax lu jëm ba léegi ngay réer moom nga dem nag ba fàtte cosaan yi waaye cosaan duñ ko fàtte parce que daal fonk lool ngir mu mën a toxtaa yu ne rek ngeen di fàtte ko fàttal ca jëm yaakaar naa bu ngeen ragaloon wala amuleen pas-pas wala amuleen ci kon fii ngeen def ngeen sax waaye mot ngeen jëlu kat wéttoon na lool taroon na lool ba nga xam ne wërlal ngay raka taw ci waat bu mën a doon waaye mot ngeen jëlu gannaaw mot ngeen yox-yox ba tey yàlla defaleen ndam ba léegi mu def wala kon dëpp dafa am borom. Te loola xam ne xam ni xam nga dara noonu ko war a taxe ndax boo xam na ne xam-xam bi bañu mën ñu rey bi nga bañu rey ñu bët nag kon ñu ngi woon jàpp. te it loola laaj ñu ne laaj kërëm leen moom ñu am pour doxum wa am waa doxum am lu ko jàpp. kon li ñu yor fokk na ko daan jàpp ba tey fokk na ko jàpp bala alal di ñëw bakk nay njëkk a ñëw ba noppi xalaat la jàpp. ba tax loo xam ne bëri bëri bëri te bakk ñëw rek yàlla bañ ay million du ko maye ay milliards du ko maye bakk na koy may wala boobu bu ko mayee tibu du ñëw bakk na. ndax dañuy def ci jamono boo xam ne xëy na nit ki dañ ñàkk a xam ak bëgg ak ñaar ba tax mu war a jar la nga ngir am la. waaye foofa jënd moom jënd dara te am loo xam ne yàlla ko yor moo koy jox ndax ndox bëgg boo koy mayee rek moo koy jox. xam-xam du sa waay nga koy jox du sa mbokk nga koy jox du sa xel nga koy jox du ci ko yónnee nga koy jox ci ko yàlla nangu rek moo koy mooy ci nangu jaar ci yoon ba. mooy ax dam tur nax fii gëngaay yëpp nga xam ne te mu jëndi toxal na te mu jaroon dafa kan soo ko joxe yàlla dina ko am boo ko soxla jaar na ko. ba sax dëgg mu wax ko dafay wax lu tur ne loo mën a nekk te xam yàlla ak lu mu rëy rëy rëy rëy te nekku la si dëgg la la woon am doon jaar. saa yoo dee nit ci dëgg bi mu war a dëgg nga nekk na la wóor ne yaa ngi am doon jaar. yàlla mooy gëm gëm parce que damaa dëgg soo mooy gëm mooy yàlla ku ne dëgg rek yaa ngi am jàpp ku nekk ci leen lu dëgg rek wute gaa jàpp ak loo xam ne mooy ba sax nag léegi yor ñu tuddee ko xaqiqa ndax sa mooy dëgg nit moo la may nekkee xaq yoo loolu mooy dëgg kon dëgg dëgg l'islam mooy li ñu yor te mooy laa ilaha illa allah waa ne jëpp ak dund li ci def lépp saay laa rek bëgg laa waaye dëgg dëgg ci mbir mooy li ñu yor dana kon loolu bu ko yor di ko nag waaw konte la pour nga dund mënoo ko jàkka loolu kon sax yàlla li nga xam ne ak daa yàlla boole nga borom jamono boo xam ne naq kon nag du naqu ko ndax toujours ne ku naqu yàlla yàlla doon ndax yàlla mën taa waxi soo dee loolu fekk ñu koy bàyyi xale léegi du taay du taaj soo defee nag ñu sant leen baax bi ñu dugg si ndaw yi takkoon ñu toog jëpp leen kàddu yu baax ba ci bàyyi seen mu dox def ñu kàddu baax mu am solo lool te itam dalal xel ndax kat ñu koy mujjee mu ëllëgee ndax bu fekkee xam ne ko bépp xam ne ko bépp daam ci fit am ci jàmbaar kon ñee lañ ko xamal moom teelu sa gën a tax te sama saa ñu bëggoon lu mel noonu daa ñu wax lu baree baree baree li ma leen jox nga li ma leen jox nga li ma leen jox loolu ne yàgg yàgg yàgg lépp waaye mën a tàllal lu dul li ma leen jox li ma leen jox nga kon bëggoon nañu xam li muy jox bëggoon nga bàyyi. ba defee na kon buñ jitee ndaw ñu xam ne ñu koy yëg te du ko bàyyi xel dafay am solo. li ñu leen di digal rek mooy xàqatu nañu góorgóorlu bu leen jamono jëy bu leen atina jëy bu leen mbooloo jëy amu solo. soo leen di dëgg am lu am na ñoo xam ne bu mbooloo bëri rek ñu sotti wax ñu sotti dox. am na ñoo xam ne bu am bëri ñu sotti wax ñu sotti dox du loolu du loolu. dëgg rek la kese ndax yow li la sox bi boo ko def pour ko ci ko bu dee alal la yoon wut yoon bu ñu maye alal dul yoon mbooloo yoonu dëgg la ak bu kese lu leen fekk daal su koy fe rek su fekkee lu loo ne ay tax ngay dugal ak i panaa di laal di teg fekk yàlla moom xam nga tey tax mën caa bàyyi na tax ba nga jëy ca tax ya mu rot ci lu moom téew te daroon ko kon dudu nañ xam lu ñu yor te roy na borom borom mbir ñi te mooy jaxatal ku doyul woon lool toogal li ma li ma yàlla may doy na te boobu tàngoor ba ñu tan waaye xaqata da doon tan tay damay lu te woote njëndu na woote ak bitu woote ak mu dëg woote bokk njëndu na woote moom tujoo gàll ak noo ñëw gàll waaye mu nee na ko boo la am nag ba gën doon tan taxaw nag ba gën doon